بسم الله الرحمن الرحیم. الاکدریه در این وسط ماند، الاکدریه که در مسئله جد و اخوه پیش میاد، استثنائی است در واقع و مسئله مشهوری است در این باب. الاکدریه زوج و ام و جد و اخت لغیر ام. اکدریه افرادی که ارث میبرند این چند نفر هستند: شوهر، مادر، پدر بزرگ و خواهر، ولی خواهر غیر مادری، حالا چه خواهر پدری مادری باشه چه خواهر پدری. پس شوهر، مادر، پدر بزرگ، خواهر پدر مادری یا خواهر پدری. مسئلتها من سته. اینجا در این مسئله اصل مسئله از چند گرفته میشه؟ از شیش، که همون سهمیه پدر بزرگه. خب موقعی که از شیش بگیریم سهمیه شوهر نصفه، لزوجی النصف، برای شوهر چقدر هست؟ یک دوم تقسیم بر شیش میشه ثلاثه، ستا میرن برای کی؟ شوهر. وللامی الثلث، برای مادر سهمیش چقدر هست؟ یک دوم. از شیش یک دومو که به مادر بدیم گیرش میاد اثنان، دوتا. سه تا گیره شوهر اومد، دوتا گیره مادر. وللجد السدس واحد، به مادر هم میدند یک شیشم که یکی میشه. وللاخت النصف، خواهر چقدر میبره؟ نصف میبره. ثلاثه میشن سه تا. در اصل مسئله از چند بود؟ از شیش، که دیگه سهمیه پدر بزرگ بود، ولی اول میشه چی میشه؟ فتعول الى تسعه، اول میشه به نه. اگر حسابشون کنیم ستای خواهر ستا شدن، یکی مال پدر بزرگ میشن چارتا، دوتا مال مادر شیشتا، ستا هم مال شوهر با هم میشن چند تا؟ نه. ثم سپس چیکار میکنن در اکدریه؟ دقت کنید، سهمیه پدر بزرگ چقدر شد؟ یک. مال خواهر چند تا شد؟ نصف، که سه تا شدن از نه تا، نه؟ خب حالا سه و یک با هم میشن چند تا؟ چهار. اونا که صاحب فرزند، اونا سهمیهشون جدا شد، میمونه جد و اخوه، میمونن که سهمیه جد و اخوه با هم میشه چهار تا. ثم نجمع نصیب الجد والاخت، میگه بعد از این میاییم نصیب پدر بزرگ و خواهر رو جمع میکنیم، یعنی یک و سه رو با هم جمع میکنیم میشن چند تا؟ لیتقاسماها، تا با هم دیگر تقسیمش کنند، همون مقاسمه بشه. تعصیبا به شکل عصبه، للذکر مثل حظ الانثیین. اینجا سهمیه پدر بزرگ با این کار بیشتر میشه. با این کار چی میشه؟ چون لذکر مثل حظ الانثیین، مذکر دو برابره مؤنث رو میبره. فیکون نصیبهما اربعه، نصیب این دوتا با هم چند تا شد؟ چهار تا. و رؤوسهما ثلاثه، تعدادشون چند نفره؟ سه نفر. یعنی پدر بزرگو دو نفر حساب میکنیم تا لذکر مثل حظ الانثیین بشه، خواهر یکی با هم میشن چند تا؟ سه تا. یعنی سه جاش کنیم که دوتا رو به پدر بزرگ بودیم و یکی رو به خواهر. و رؤوسهما ثلاثه، رؤوس اینا چند نفره؟ سه نفر. پدر بزرگ و دو نفر حساب میکنیم که مذکره، و خواهر و یک ما هم میشن سه تا. و هی تباین نصیبهما، خب سهمشون شد چهار تا، تعدادشون شد چند تا؟ سه تا. سه و چهار با هم چه رابطه ای دارن؟ تباینن. و هی تباین نصیبهما، این نصیب اینا که چهار تا بشه با تعدادشون که سه نفره تباین هست. فنضرب رؤوسهما كثلاثه في اول المساله تسعه. اینجا ما میام چیکار میکنیم؟ رؤوس که سه نفر هستند ضرب اول مسئلهش میکنیم که نه تا هست. سه نه تا میشه چند تا؟ تبلغ 27، سه نه تا میشه 27 تا. پس ما سه رو ضرب در اول میکنیم که نه هست، بعدن ضرب در تمام سهمی ها للزوج تسعة زوج نه میبرد و للام سته مادر ششتا و للجد و الاخت اثنا عشر برای پدر بزرگ و خواهر دوازده تا باقی میمونه ثمانیه تون دوازده و سه جا که بکنیم سه چارتا میشه دیگه نه دو چارو که هشتا بشه به پدر بزرگ میدیم یک چارو به کی میدیم به خواهر لذکری مثل حضر الانسه این میکنیم دیگه نه دوازده تا باقی مونده این دوازده تا رو لذکری مثل حضر اونسین سه جاشون میکنیم دو جا رو میدیم به پدر بزرگ و یکی رو به خواهر این شد مسئله به این سادگی بس مسئله اکدریه مسئله سختی نیست و سمیت هذه المسئله بالاکدریه نامگذاری شده این مسئله به اکدریه لانها کدرت قواعد باب الجد والاخوه حيث خالفتها في ثلاثه امور میگه مکدر و تیره شده از قواعد باب جد و اخوه به گونه ای که مخالفت کرده این مسئله با قواعد باب و جد در سه مسئله این مسئله اکدریه مخالفت کرده قواعد باب و جد رو جد و اخوه رو مسئله اکدریه مخالفت هست اختلاف داره با قواعد باب جد و اخوه در سه چیز الاول ان قاعدتا هذا الباب اذا لم يبقى الا السدس ان يسقط الاخوه قبلا ها ما در قاعده خواندیم زمانی که فقط اگر سدس باقی میموند در مسئله صاحب فرض وجود داشت صاحب فرض مالو میبردن فقط یک ششم باقی میموند قبلا ما خوندیم که این یک ششمو کی میبرد پدر بزرگ میبرد ان يسقط الاخوه پس ان قاعده هذا الباب اذا لم يبقى الا السدس ان يسقط الاخوه قاعده این باب جد و اخوه این بود که اگر فقط یک ششم باقی میموند اخوه چکار میشدند ساقط میشدند ولی در اکدریه ساقط نمیشه و هنا فی الاکدریه لم تسقط الاخت اما اینجا در اکدریه خواهر ساقط نشد الثاني خلاف دوم ان مسائل هذا الباب لا تعول مسائل باب این باب جد و اخوه میگه اول نمیشدند والاکدریه عالت اکدریه چه شد الثالث انه في غير المعاده لا يفرض للاخت فی هذا الباب معادر چون خودش توضیح میده اینجا ردش میکنی میگه در غیر معاده برای خواهر ما سهمیه تعیین نمی کردیم در مسئله جد و اخوه اگر شما یادتون باشه گفتیم که پدر بزرگ میاد خواهر رو چیکار میکنه عصبه میکنه ولی در اکدریه ما میایم برای خواهر چیکار میکنیم سهم تعیین میکنیم و فی الاکدریه فرض لها ابتدای امر در اکدریه اومدیم برای خواهر چکار کردیم؟ فرض رو تعیین کردیم. و هذه المسئله كما كدرت قواعد باب الجد والاخوه میگه این مسئله تاریکی آورد، مخالفت کرد قواعد باب جد و اخوه را. فقد كدرت ايضا قواعد الفرائض كلها همچنين مخالفت داره با قواعد كل فرائض مخالفت داره با قواعد كل مسألة فرائض ميراث حيث ضم فيها فرض چطوري مخالفت داره بگونه اي كه ابتدا اومد براي خواهر يك فرضي تعين شد الى فرض حيث ضم دقت داشته باشید میگه این مسئله اکدریه مخالفت داشت با قواعد کل میراث حيث ضم فيها فرض الى فرض بگونه ای که فرضی اومد با فرض دیگه ای جمع شد یعنی سهمیه پدر بزرگ با سهمیه خواهر با هم جمع شدند سه تا اونو گیر می اومد یکی اینو با هم شدن چهار تا بعد از این که جمع شدن ثم قسم بین صاحبه، سپس تقسیم شد این دوتا فرض رو با هم جمع کردیم، سهمیه پدر بزرگ و با سهمیه خواهر با هم جمع کردیم، سپس این دو سهمیه تقسیم شدند بین دو صاحبشون، قسمت تعصیب، قسمت تعصیب، قسمتی که از طریق چه هست؟ عصبه هست که لذکری مثل حظ الانثیین. وليس في الفرائض فرزان مستقلان يضم احدهما الى الثاني. میگه در فرائض ما دو فرض مستقل نداریم که با هم دیگر جمع شوند. وليس في الفرائض وارث فرض لها، و در فرائض ما وارثی نداریم که ابتدا فرضش تعیین بشه، ولی ثم ورث بالتعصيب، بعد از اون بیاد از راه عصب بودن ارث ببره. بله. المعادة چه هست که مطرحش کرد؟ المعادة ان يعد الاخوة الاشقاء اولاد الابی على الجد، برادران پدری، ببینید دقت داشته باشید، حساب کرده بشن اونجا در مسئله مرز. برادرای پدری با وجود برادرای پدر و مادری حساب کرده بشند، علل جد، بر علیه کی؟ جد. حالا با امثله خیلی زیادی در این باب میاره که واضح میگرده و شرح ذالک، شرحش میکنه که برادرای پدری حساب کرده میشند یعنی چی. یا معلومش بخونیم، ان یعد الاخوه الاشقاء اولاد الاب الى الجد، بشمارند حساب کنند برادران شقیقه برادران پدری را، علی الجد، للجد نه علی الجد، علیه جد، علی الجد. و شرح ذلك، شرحش میشه، انه اذا اجتمع مع الجد اخوه اشقاء، زمانی که جمع شد با پدر بزرگ برادران شقیقه، و اخوتون لاب، و برادران پدری. ببینید یعنی در مسئله هم برادران پدری وجود داشتن و هم برادران پدر و مادری و پدر بزرگ. اینجا میگه چیکار میکنیم؟ جعلنا الاخوه لاب اون مسئله رو اعرابیشو دوباره بر بگردم چون اعراب گذاری نیست و یک کمی خرابش خوندم. خب این شرح ذالک رو میخونیم، دوباره المعادت رو میخونیم. و شرح ذالک انه اذا اجتمع مع الجد اخوت اشقاء، شرح این مسئله المعادت چی هست؟ میگه زمانی که جمع شد همراه با پدر بزرگ برادر اخوه پدر و مادری و اخوه لاب و اخوه پدری، اینجا چی کار میکنیم تو این مسئله؟ جعلنا الاخوه لاب اخوه اشقاء، قرار میدیم اخوه پدری رو اخوه شقیقه، خواهر و برادر پدر و مادریش قرار میدیم، یعنی ساقطشون نمیکنیم در تعداد. المعاده یعنی از عدمیت شمرده شدن، یعنی ابتدا که میایم صورت مسئله رو مطرح میکنیم اونا رو ساقط نمی کنیم، بلکه حسابشون می کنیم. مثال خیلی این واضح می گرده، دقت داشته باشید. لیزاحمو الجد، تا مزاحمت کنن پدر بزرگ رو. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما یه پدر بزرگ داریم، دو تا برادر پدری و مادری داریم، دو تا برادر مثلا پدری. اینجا اگر ما میام دو تا برادر پدری رو ساقط کنیم، اینجا مقاسمه و تعداد برادران شد دوتا، پدر بزرگی شد یکی، که یک سوم بجیم چه مقاسمه. ولی اگر برادرای پدری رو حساب کنیم، تعداد اونا زیاد میشه. میگه ما میایم اونا رو حساب میکنیم تو اون مسئله، گرچه سهمیه بهشون نمیدیم، ولی چکارشون میکنیم؟ حسابشون میکنیم. اینو بگش بگن معاده. الان متوجه شدید؟ پس معاده این هست که ما بیایم برادرای پدری رو، اخوه پدری رو اخوه شقیقه حساب کنیم. اینو بهش میگن که معاده. فإذا أخذ نصيبه زمانی که پدر بزرگ نصیبش رو برداشت ورث الاخوه برادران ارث داده میشند که لم یکن معهم جد گویا که همراهشون جدی وجود نداشته و حین اذن لا یخلو من ثلاثه احوال میگه از سه حالت این هم خالی نیست الحال الأولى حالة أول أن يكون في الإخوة الأشقاء ذكور در إخوة شقيقاء در إخوة هاي پدر و مادري مذكري وجود داشته باشد. قبلا بشما گفتیم که این إخوة اینجا در میراث در بحث جد و إخوة یک اصطلاح هست، ممکن شامل مذکر باشه و ممکن شامل مؤنث باشه. میگه اگر در إخوة شقيقه مذكري بود فلا ارسل الاخوة لأب بكل حال، اخوه پدری در هیچ حالت ارسی نمی برند. لأن ذکور الاشقاء يحجبون الاخوة لأب، چون اشقهایی که مذکر هستند اخوه مذکر شقیقه حجب می کنند اخوه پدری را. اخوه پدری رو چکار میکنن؟ اگر مذکر باشند، اگر چی باشند؟ اگر شقیقه ها یعنی پدری و مادری ها مذکر باشند اون موقع اخوه پدری رو چکار میکنند؟ حج میکنند. مال پدری، آره مال پدری رو دیگه ساقط میکنند، حجبش میکنند. دختری باشه که پسری؟ نه، اخوه مال پدر رو میگی یا شقیقه رو؟ از اخوه لعب نیست، پدریش است. آره مال پدری رو حجب میکنه، فرقی نداره. فلو هلک هالکن ان جد و اخ شقیق و اخوین لعب، اگر فوت کرد شخصی، پدر بزرگ داشت، برادر شقیقه داشت و اخوین لعب و دو برادر پدری داشت. مثال آوردی، فالاکثر للجدی ثلث المال، اینجا اکثر برای پدر بزرگ چقدر هست؟ یک سوم است. چرا؟ لان الاخوه اکثر من مثلی، چون اخوه بیشتر از دو برابرش هستند. یک اخ شقیق هست و دو تا پدری هستند. چند تا پدری هستند؟ میشن سه تا. تعدادشون بیشتر از دو برابره پدر بزرگه، یعنی بیشتر از دو نفره، سهم دو نفر رو میبرن. بله بله، اینجا مقاسمه دیگه به ضرر پدر بزرگه و بیشترین مالی که در اینجا گیرش میاد مون یک سوم ماله. لأن الاخوة اکثر من مثله فیأخذ، پس اینجا پدر بزرگ میاد یک سوم رو میگیره. والباقی للاخ الشقیق، باقی مانده برای کی میشه؟ بله، باقی مانده برای برادر میت اخ شقیقه هستن. باقی مانده برای کی هستن؟ ولا شیء للاخوین لاب، و برادران پدری اینجا سهمی چیزی گیرشون نمیاد. خب این شد یک حال. ببینید این مسئله اکدریه نیستا، این مسائلی که الان میخونیم اینا جد و اخوه هند، مسائل چی هند؟ اکدریه تمام شد رفت، همونی بود که با هم حلش کردیم. یه مسئله دیگه مطرح کرد به نام المعاده، یه مسئله دیگه مطرح کرد به نام چی؟ الحال الثانیه، حالت دوم، ان يكون الاخوه الاشقاء اناثا، زمانی که اخوه شقیقه زن باشند، یعنی اخوه میت شقیقه اش، اونایی که از طرف پدر و مادر باش اخوه هستن، زن باشند، اثنتین فاکثر، دو تا و بیشتر باشند، دو تا و بیشتر باشند. فلا يتصور أن يبقى شيء للإخوة لأب. اینجا هم تصور نمیشه که برای اخوه لعب چیزی باقی بمونه، لان اکثر ما یمکن ان یبقى بعد نصیب الجد الثلثان. چون دقت داشته باشید، بیشترین چیزی که ممکنه باقی بمانه بعد از این که پدر بزرگ سهمش رو ببره، سهمی پدر بزرگ بود چقدر؟ یک سوم. دو سوم دیگه باقی میمونه. خود زمانی که خواهرها دو تا باشند و بالاتر، دو سوم رو میبرند. اینجا هم چیزی برای پدری باقی نمیمونه دیگه. و هما، پس اینجا بیشترین چیزی که ممکن است باقی بماند بعد از نصیب پدر بزرگ چه هست؟ بعد از نصیب پدر بزرگ که یک سومشو برد، چقدر میمونه؟ دو سوم. اینو هم کی میبره؟ و هما فرض شقیقته، و این هم سهمیه کی میشه؟ دو خواهر شقیقه میشه. فا اکثر، یا چی بیشتر باشن چه دوتا باشن، دو سومو اینا میبرند. پس این حالت دوم بود. فلو هلک هالکون ان جدن، مثال دیگه آورده، اگر فوت کرد شخصی پدر بزرگ داشت و اختین شقیقتین و دو خواهر شقیقه و اخوین لاب و دو برادر پدری، فالاکثر للجد، اکثر در این مسئله برای پدر بزرگ چیه؟ ثلث المال، یک سوم ماله. فیاخذه، پدر بزرگ اونو برمی داره، ثم يفرض للأختين الثلثين، سپس تعین میشه برای دو تا خواهر چقدر؟ دو سوم. فتأخذانهما، دو خواهر اونا رو برمی دارند، و يسقط الأخوان، و دو تا برادر ساقط میشوند. مثال میاره در این رابطه، ولو هلك هالك عن جد و أختين شقيقتين و أخت لأب، اگر فوت کرد شخصی و پدر بزرگ داشت، دو خواهر پدری داشت، پدر و مادری و اخت لعب و یک خواهر پدری، فالاکثر للجد المقاسمه. اینجا اکثریت برای پدر بزرگ مقاسمه هست. اینجا چه هست؟ فیأخذ سهمین من خمسه. اینجا ببینید، پدر بزرگ و ما اینا رو از راه عصبه ارث میدیم دیگه. پدر بزرگ و اینا هم عصبه هستند. پدر بزرگ دو نفر حساب میکنیم، دو خواهر شقیقه شدن دو تا، با هم میشن چهار تا، با خواهر پدری میشن پنج تا. خب از پنج تا ما دو تا رو، دو سهمو به کی میدیم؟ به پدر بزرگ. باقی مانده رو میدیم به کی؟ والباقی به دو خواهر شقیقه میدیم. بله، میگه فل اکثر للجد المقاسمه، اکثر در این مسئله برای پدر بزرگ مقاسمه هست. فیاخذ سهمین من خمسه، از پنج سهم دو سهمو بر میداره، والباقی للاختین شقیقتین، باقی مانده رو به دو خواهر شقیقه میدهند، و تسقط الاخت للاب، و ساقط میشه خواهر پدری. ولم نكمل للشقيقتين الثلثين. اینجا میگه ما برای دو خواهر شقیقه دو سومو کامل نمی کنیم، چون کمتر از دو سوم میبرن. لان ذلك يستلزم العول، چون اگر ما این کارو بکنیم باید عول پیش بیاد. با چی پیش بیاد؟ ولا عول في هذا الباب، و اولی در باب جد و اخوه وجود نداره. فی غیر الاکدریه، بغیر از اکدریه، در اکدریه وجود داره، ولی در مسائل دیگه جد و اخوه وجود نداره. الحال و ثالث، حالت سوم، ان یکون الاخوه الاشقاء انسا واحدتا فقط، خواه اخوه شقیقه فقط یک زن باشه. فيفرض لها بعد اخذ الجد نصيبه النصف. اینجا چیکار میکنن؟ میگه بعد از این که پدر بزرگ سهمش رو برد، یک دومو به این خواهر شقیقه میدهن. فان بقي شيئا، اگر چیزی باقی موند، اخذه الاخوه لاب، برادران پدری اونو برمی دارند. و الا سقطوا، در غیر این صورت اگر نماند، ساقط می شوند. پس حالت اول توضیح داد، چندین مثال براش آورد. حالت دوم آورده، حالت دوم این هست که اخوه فقط یک زن باشد، یک اخوه اشقا فقط یک چی باشد؟ زن باشد. اینجا بعد از این که سهمیه پدر بزرگو میدیم، سهمیه این خواهر شقیقه رو میدیم، اگر چیزی باقی موند اخوه پدری اون چکار میکنند؟ میبرند. مثال آورده جان؟ نه، این حالت دومه. الان براش حالت سومش راستی الثالثه، حالت سومه. حالت دومو خوندیم با مثالش، حالت سومه. بله. فلو هلك هالك عن جد، اگر هلاك، اگر فوت کرد شخصی پدر بزرگ داشت و اخت شقیقه و خواهر شقیقی داشت و اخ لاب و برادر پدری داشت، فالاکثر للجد المقاسمه، اکثر برای پدر بزرگ چی هست؟ مقاسمه هست. فیأخذ سهمین من خمسه، پدر بزرگ از پنج سهم دو سهم رو بر می دارد. ثم یفرض للاخت الشقیقه النصف، سپس مشخص میشه برای خواهر شقیقه نصف مال. فتأخذه، نصف چکار میکنه؟ میبره. والباقی للاخ لاب، باقی مانده هم برای برادر پدری هم، چون عصبش هست دیگه، نه؟ ولو هلک هالکن ان جدن، اگر فوت کرد شخصی پدر بزرگ داشت و اخت شقیقه و خواهر شقیقه داشت و اخت لاب و خواهر چی داشت؟ پدری داشت. فالاکثر للجد المقاسمه، در این مسئله هم اکثریت برای پدر بزرگ مقاسمه هست، یعنی اگر مقاسمه کنیم بیشتر گیرش میاد. فیأخذ سهمین من اربعه، اینجا چهار نفر میشن، پدر بزرگ و دو نفر حساب میکنیم، یکی میشه خواهر شقیقه و یکی خواهر پدری، میشن چهار تا. پدر بزرگ از چهار تا چند تا رو میبره؟ لذکر مثل حظ الانثیین دیگه، دو تا رو، نه؟ ثم يفرض للشقيقه النصف فتاخذه، دو تا هم که نصف دیگه هستن، اینا رو کی میبره؟ شقیقه میبره، نه؟ پس للشقيقه النصف، شقیقه نصف رو میبره، فتاخذه، دو تا دیگری رو میبره. و تسقط الاخ لاب، الاخت لاب، خواهر پدری ساقط میشه. لانه لم يبق بعد فرض الاخت الشقيقه شيء، چون باقی نمونده بعد از سهمیه خواهر شقیقه چیزی. نه، بله، اگر اخ باشه که دیگه برای لعب که چیزی گیر نمیاد، حتی اگر باقی بمونه، باقی چون محجوب میشند. ولی این زمانیه که اخت شقیقه باشه، این سهمیشو میبره، اگر موند مال پدری ها میشه. تنبیه، یک مسئله بسیار مهمی رو در این باب اکدریه، در این باب معاده میاره. لا نحتاج الى المعادتی، ببینید اینجا دقت کنید چه زمان ما اینجا معاده میکنیم، یعنی اینا رو میشماریم. ما اخوه پدری رو اخوه اشقا می شماریم. دقت داشته باشیم که این مسئله مهمی است. لا نحتاج الى المعاده الا في الحال التي تكون فيها المقاسمه اكثر للجد، لو قاسم الاخوه الاشقاء. میگن احتیاجی به معاده نداریم، نیاز به معاده نداریم، مگر در حالتی که در اون حالت مقاسمه بیشتر باشه برای کی؟ برای جد. زمانی که مقاسمه کند کی را؟ برادران أشقره ليكثر بذلك عدد الإخوة فيزاحم الجد. با این کار با معاده تعداد اخوه بیشتر باشه. ما میایم اخوه پدری رو حساب میکنیم تا تعدادشون چی بشه؟ بیشتر بشه و مزاحمت کنن برای جد. و تعداد که بیشتر شد اون موقع دیگه معادله به هم میخوره. معادله چی میشه؟ اما اذا لم تكن المقاسمه اكثر له، اما زمانی که مقاسمه برای پدر بزرگ بیشتر نباشه، یک سوم براش بیشتر باشه، مقاسمه براش بیشتر نباشه، یک سوم براش بیشتر باشه، فلا حاجت الى المعادتی، نیازی به معاده نیست. مثال میزنه، فلو هلک هالکن ان جد و اخوین شقیقین و اخ لاب. اگر فوت کرد شخصی پدر بزرگ داشت، دوتا اخوش شقیقه داشت، برادر شقیقه و اخ لاب و اخ لاب داشت، فلا حاجت الى المعادتی، اینجا نیازی به معاده نیست. فلا کجا رسیدیم؟ فلا حاجت الى المعاده، اینجا نیازی به معاده نیست. لان المقاسمه ليست اكثر للجد، چون اینجا مقاسمه اکثر برای جد نیست. ببینید اینجا دقت داشت، تو همین مثال ما پدر بزرگ داریم، دو برادر شقیقه داریم، یک برادر پدری. اصلا مگر ما اینجا معاده نکنیم، یعنی برادر پدری رو حساب نکنیم، برادر پدری رو برادر شقیقه حساب نکنیم، چون اگر برادر پدری باشه اون موقع که برادر شقیقه اونو چکار میکنند؟ محجوش میکنند. خب اینجا چی مسئله پیش میاد؟ اینجا اگر ما پدر بزرگو در نظر بگیریم و دو برادر رو، اینجا مقاسمه به نفع پدر بزرگ نیست. یک سومو چی بهش بدیم؟ چه مقاسمه بکنیم؟ سهمیه یکیه. پس اینجا نیازی به معاده نیست. لأن المقاسمة ليست اکثر للجد، چون مقاسمه اینجا برای جد اکثریت نیست. اذ تستوی له هنا و ثلث المال، چون در این مسئله مقاسمه با یک سوم مال برای پدر بزرگ یه جور در میاد. پدر بزرگ با دو برادر، اگر یک سوم رو بهش بدیم یک سهم گیرش میاد، اگر مقاسمش هم کنیم سه نفرند یکی چیکارش میگه مال سه جا میشه و یه سهم گیرش میاد. پس در هر دو حالت سهمش یکی در میاد. در این مسئله میگه نیاز به معاده نیست که ما معاده کنیم. زمانی معاده نیاز میشه که مقاسمه برای پدر بزرگ بیشتر در بیاد. لذا میایم برادرای پدری رو حساب میکنیم تا تعداد زیاد بشه. تا تعداد چی بشه؟ فلو عد الاخ لاب علی الجد، اگر اخ لاب شمرده بشه بر حساب پدر بزرگ، لم ينقص حقه بذلك، اینجا حقش کم نمیشه. فانه سیرث ثلث المال بكل حال، چون در هر حال چی رو میبره؟ یک سوم میبره. فیاخذه، که برش میداره. والباقی للشقیقتین، باقی مانده برای دو برادر شقیقه است. و یسقط الاخ لاب، و برادر پدری چی میشه؟ ساقط میشه. ولو هلك هالك عن بنت وزوج وجد واخت شقيقه واخ لاب، اگر فوت کنه شخصی دختر داشته باشه، شوهر داشته باشه، پدر بزرگ داشته باشه، یک خواهر شقیقه داشته باشه و یک برادر پدری. شما هم اینجا هستید؟ بله. فللبنت النصف، دختر چقدر میبره؟ نصف میبره. وللزوج الربع، شوهر یک چهارم چون دختر وجود داره. و یستوی، بعد از اینکه اینا سهم خود رو بردن، و یستوی للجد المقاسمه و سدس المال، برای پدر بزرگ اینجا چه مقاسمش کنیم چه یک ششم مالو بهش بدیم مساوی در میاد. فلذلك لا نحتاج الى عد الاخ لاب عليه، اینجا هم نیازی نداریم که اخ لاب رو بیام چیکار کنیم بر علیه اون حساب بکنیم. لأن نصیب الجدی لم ينقص لم ينقص عن السدس بكل حال، چون سهمیه پدر بزرگ از یک ششم در هر حال کمتر نمیشه، فقط در مقایسه با حساب کردن کمتر میشه. فیاخذه، پدر بزرگ یک ششمشو بر میداره، والباقی للاخت الشقیقه، باقی مانده رو کی میبره؟ اخت شقیقه. و یسقط الاخ لاب، و برادر پدری ساقط میشه، چون خواهر شقیقه. بله، پس این شد توضیحی که در رابطه معاده داد. تنبیه هام، یک تنبیه بسیار مهمی رو اینجا ذکر میکنه. جمیع ما ذکرنا من احوال الجد والاکدریه، تمام مسائلی که در رابطه با حالات پدر، پدر بزرگ و اکدریه و المعاده و معاده اینا رو ذکرشون کردیم، فانما هو على قول بتوریث الاخوه مع الجد. زمانی این تفاصیل، این تمام آنچه را که ما از احوال جد در اکدری و معاده ذکر کردیم بر اساس کدوم قول بود؟ بر اساس اون قولی که برادران همراه با پدر بزرگ ارث داده می شوند. فاما علی القول الراجح، اما بر اساس قول راجح، البته قول راجحی که شیخ میگه قول راجحه، وگرنه این مسئله اینقدر اختلافی است که بزرگانی در این باب قرار دارن و بزرگانی در اون، بزرگانی اون نظریه رو راجح میدونن و بزرگانی این نظریه رو راجح میدونن. شیخ میگه با توجه به ادلهش میگه این راجح هست. خلاصه میگه اما بر اساس قول راجح من انهم لا يرثون معه بكل حال، میگه بر اساس قول راجح برادران ارثی نمیبرند با وجود پدر بزرگ، تا ما بیاییم اکدریه قائل بشیم و نمیدونم معاده کنیم و فلان کنیم. فانه لا حاجه الى هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنه ولا اجماع ولا قياس صحيح. میگه نیازی به این تفاصیل اصلا وجود نداره که این قول دلیلی بر اصلا این تفاصیل دلیلی از کتاب و سنت و اجماع و قیاس صحیح ندارد. والله الموفق والهادی الى سواء السبیل. بله، پس معاده رو شما یه بار دیگر معاده رو تعریفش رو بخونم که الان دیگه معنیش واضح میشه. المعادتو، معاده چی بود؟ ان یعد الاخوتو، ان یعد الاخوة الاشقاء اولاد الاب على الجد. این چیزی که ذهن من اینجوری ترک، یعنی اعرابش میکنه تا معنیش دقیق بشه. ان یعد، شمرده شوند، الاخوة الاشقاء، برادران شقیقه، اولاد الاب، یعنی من اینو مجهول حساب میکنم، فعل مجهول ان یعد، بعدش اولاد اب، اولادو نائب فاعل حساب میکنم، اخوة الاشقاء رو مفعول به، یعنی ان يعد الاخوة الاشقاء اولاد الابی علی الجد، شمرده شوند برادر شقیقه، اخوه شقیقه اولاد پدر. معنیش که اینه اولاد اب چه حساب شوند؟ اخوه شقیقه حساب شوند. بر حساب کی؟ بر حساب جد. حالا گرچه سهمیه بهشون داده نشه ولی حساب بشن تا تعدادشون زیاد بشه، تا تعدادشون زیاد بشه و پدر یک سوم و یک ششم رو ببره پدر بزرگ، تا سهمیه اخوه اشقا چه بشه؟ اضافه بشه. این شد از المعادهی که در ابتدای چه آورده بود؟ در ابتدای بحث اکدریه آورده بود که گفته بود چرا این مسئله به اکدریه مشهور بود. سومین دلیل رو گفته بود که انه فی غیر المعادتی لا یفرض للاخت فی هذا الباب، جز در معاده، همین معادهی که خوندیم، برای اخت سهمیه حساب نمی شد. که با تفصیل تمام این معاده مسئلهش بیان شد. میرسیم به باب میراث جده که اینو خب موفق و مؤید باشید. بریم.